Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecma'in. Şifa-i Şerif'teki dersimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahde vefası, insanların hukukuna riayeti, sıla-i rahimi, akrabasıyla ilişkileri hususunda idi. Geçen derste başlamıştık. Bu dersimizde kalan yerden inşallah devam edeceğiz. Kazı Uyaz Hazretleri, Şifa-i Şerif sahibi, bu husustaki rivayetleri toplamış. Muhtelif kaynaklardan. Böylece bize bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek teşkil edecek davranışlarını zikrederek hem onu bize tanıtmış oluyor, sevdirmiş oluyor, sevilecek, övülecek, örnek alınacak, iktida edilecek güzel huylarını, sıfatlarını bize beyan etmiş oluyor. Sadece kıssadan hisse gibi dinlemekle olmaz. Mutlaka hepimiz sözde durmak, ki geçen Şifa-i Şerif dersinde bunun üzerine çok durdum. Sözde durmak, ahde vefa, akrabayı arayıp sormak, hal hatır etmek, hatır saymak, gönül almak işte. Yakınlar, akraba, anne babanın dostları gibi insanlara efendim onlara karşı hürmeti, saygıyı, sevgiyi ifade edecek şekilde hareketler sergilemek hususlarında hepimize amel etmemiz için bu ders, bir önceki ders, bundan sonraki ders ibret olmalı, ders olmalı. Sünnet-i seniye ittiba, hakkıyla tabi olmak, Allah'ımızın bizi sevmesinin tek yolu. Estaizu billah, kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhibbukumullah. Habibim söyle o Müslümanlara, herkes Allah'ı seviyor iddiasındadır. Kimse ben Allah'ı sevmiyorum demez. Dese zaten kafir olur. Fakat her Allah'ı seviyorum diyen de Allah-u Teala'yı sevmiş olmaz. Çünkü bu davadır, iddiadır. Delil ister, ispat ister. O zaman şöyle onlara, siz Allah'ı seviyor olduysanız, yani sevdiğinizi söylüyorsanız, fettebi'uni, o halde bana tabi, bana uyun. Bana benzeyin. Bana benzeyin demek, bana tabi olun demek, sadece suratınızda sakal olsun, bıyığınız kısa olsun, başınızda takke olsun, sarık olsun, üzerinizde efendim entari olsun, cübbe olsun, şalvar olsun, işte ayağınızda mes olsun, yok efendim hanımınız çarşaflı olsun, bunlardan ibaret değildir. Tabii bunlar da zavahir bakımından ittibaın örneklerindendir. Ve önemli ittiba çeşitleridir. Mertebelerine göre. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri sadece bunlardan ibaret sayılamaz. 4000 aşkın sünnet seniye, bunların her birleri, kimisi muamelatta, kimisi alışverişte, kimisi nikah talakta, kimisi cihatta, kimisi uyumakta, kimisi giyim kuşamda, en başı itikatta, helflete göre inanmak. Ve böylece yine en mühimlerinden biri ahlakta, huyda, insanlarla muaşerette, geçinme adabı diye bir şey var. Eşiyle nasıl muamele ediyor, eşiyle nasıl davranıyor, nasıl konuşuyor, nasıl kızıyor mu, bağırıyor mu, çağırıyor mu, vuruyor mu, deviyor mu? Efendim işte yemek istiyor mu, şunu yaptı mı, bunu yaptı mı, isteme diyor mu, soruyor mu? Titiz mi, böyle insanları daraltıyor mu? Çok çocuğuna şefkati, akrabasıyla ilişkileri, gelen gidenine hürmetleri, ziyaretleri, ziyaret edenlerine karşı vefalılığı, işte durumuna göre. Yani misafirin de tabii İslam'da kıdemi, sabıkiyeti, İslam'a faydası, yardımı, bunları da tabii itibar ettiği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin genel halka, bütün insanlığa karşı şefkati, merhameti varsa da vefalılık biliyorsunuz ki bir sabıkiyet gerektirir. Bir insan hiç tanımadığı birinin neyine vefalı olacak? Ona terbiyeli olur, hukukuna riayet eder, hiç tanımadığın insana da iyi davranılır. Bu başka bir şey ama vefa demek geçmişte yaşanan şeyler olması demek. Yani geçmişte bir yaşanmışlık olursa sen o günlerin hatırı için geçmişte yenilenlerin, içilenlerin, yolculukların, işte asker arkadaşlığının, aç arkadaşlığın gibi efendim, komşuluğun, ana baba dostluğunun vesaire bazı alakalarla geçmişte efendim sabit olan, mevcut olan bazı ilişkilerle hak hukuk terettüp ediyor, vefa icap ediyor. Öbür türlü yeni görüşüyorsun bir adama. Tabii ki terbiyeli olursun, ikramcı olursun, buyur edersin. Efendim, ne bileyim, otobüsler hassasın, senden yaşlıysa, hastaysa, engelliysa, yer verirsin. Bu tanışmak gerekmiyor. Geçmişte bir yaşanmışlık gerekmiyor insan olmak için. Ama vefa ve sıla-i rahim biliyorsunuz, akraba ilişkisi yakın veya uzak bir akrabalık terettüp etmesinden dolayı rahim devreye giriyor. Bu büyük bir farzdır. İşte terk edenler hakkında lanetler işte falan. Bu şimdi ayrı bir konu. Hüsnü ahd, işte ahde vefalılık, hatır gönül saymak. Bu da yine geçmişteki ilişkilerle alakalı. Bu bakımdan bu bapta 6-7 rivayet var. Bu rivayetlerin biri akraba ile ilgili, biri işte çocukla şefkatle ilgili, biri Hazreti Necaşi'nin adamları geldi mesela diyor. Orada İslam'a hizmet eden, sahabeye iyi bakan Habeşistanlılarla ilgili mesela bunlar hep ahde vefa giriyor çünkü yaşanmışlık var. Kaldığımız nokta, Bismillahirrahmanirrahim. Ve vasafe. Ha ne dedik şimdi? Ayet-i kerimeyi tamamlayalım. Eğer Allah'ı seviyorsanız, sevdiğinizi iddia ediyorsanız, söylüyorsanız, bu dava delil ister. Kuru kuruya Allah'ı seviyorum olmaz. Fettebi'uni, bana uyacaksınız. Şimdi anladın mı? Sünnetlerin hepsi fiziki değildir. Giyim kuşamla ilgili, namaz abdestle ilgili, oruçla teheccüdle ilgili değildir. Sünnetlerin bir kısmı da hatta çoğunluğu da ahlak-ı nebeviye ile ilgilidir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in huyları, davranışları insanlara karşı. Akrabasına karşı, hatırını sayılması gereken işte ahit sahiplerine karşı. O ne yapıyordu? Nasıl yapıyorduysa? Bana tabi olun. Ne demek? Her işte bana uyacak, uyun. Uyarsanız yuhbibkumullah. Allah sizi de sevecek. Çünkü Allah en çok beni seviyor. Ama kim bana uyarsa, ne nispette uyarsa o ölçüde onu da sevecek. Onun için bir insan Allah beni seviyor mu sevmiyor mu diye istihare yapmasına gerek yok. Rüyaya yatmasına gerek yok. Efendim kendisine keşiften, maneviyatta, zuhurattan birine denmesine gerek yok. Denirse de olabilir. Mübeşşirattan sayarsın. Geçersin. Ama iddia edemezsin. Ama bu hususta en ikna edici delil ne olur? Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Bakacaksın. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba ediyor muyum, etmiyor muyum? Sünnetlerine uyuyor muyum, uyumuyor muyum? Onun sünnetlerinden kaç tanesini tatbik edebiliyorum? Tabii ki yüzümde, gözümde, kılığımda, kıyafetimde, evlenmemde, boşanmamda, neyse boşanmak nasip olmasın inşallah ama misal. O da talak verilen noktada da sünneti var talağında mesela. Üç kereyi birden söylememek gibi vesaire. O zaman insan bakacak, kendisinde ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benzeme varsa, müşabihet varsa, teşebbüh varsa, ittiba varsa, uymak yani, o kadar Allah da onu seviyor. Yani Allah Teala'nın sevgisi ancak bununla belli olur. Kimseye Allah Teala'dan mektup, posta gelmez, mesaj gelmez telefonla Allah seni seviyor diye. Gelsen olur, seni kandırmışlar. Sünnete ittiba etmiyorsan dalga geçiyorlar sen ne demektir. Ve yaghfir lekum zunubekum. kulsunuz, günahkarsınız. Kusursuz, günahsız duramazsınız. Onun için devamlı Allah'ın sizi bağışlamasına ihtiyacınız var. İstiyorsanız ki Allah günahlarınızı bağışlasın da sizi huzuruna tertemiz kabul etsin. Sizi ve sevsin, sevdiklerini gönderdiği cennetine yerleştirsin. O zaman söyle onlara Habibim, bana uyun de. Sana tabi olurlarsa severim. Bu noktada Şifa-ı Şerif'i sadece bir siyer kitabı gibi, ne olmuş ne olmamış kıssaları dinleyelim gibi değil de, bana buradan ne çıkar, ben bu güzel ahlaktan hangisiyle amilim, hangisini tarikim, hangisini yapmam lazım, bugüne kadar yapmadığım bir şey bu. Şimdi böyle babalar, dedeler var, çocuğunu bir kere öpmez. Böyle değişik insanlar, sinirli, sert. Ondan sonra küçük çocuğu sırtına almaz, taşımaz. Ondan sonra efendim hoplatmaz, zıplatmaz. Çocuklarla, bebeklerle ilgilenmez. Böyle insanlar toplumda var yani, rastlıyoruz da. Bu sünnete ittiba mıdır şimdi? Merhamet, şefkat alameti var mı bu noktada? Onun için buradan ders çıkaracağız. Ve vesafe vasfetti kimihu efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kim bazıhum, seleften bazısı. Yani geçmiş büyükler. Bunlar da kimlerden itibaren başlıyor? Sahabeden başlıyor tabii. Şimdi seleften bazısı Efendimiz'i niteledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımayan nasıl vasfedecek? Görmeyen nasıl tanıyacak? Dolayısıyla sahabe demektir bu. Sahabe-i kiramdan bazısının beyanı veçile. Kâne fekâle o zat dedi ki, birçok sahabeden bu rivayet gelmiştir yani. Bu husus ittifaktadır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Kur'an'da bir şey emredilecek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu terk edecek. Bu zaten düşünülemez. Sahabe-i kiramdan böyle bir şey gelmeseydi bile biz bunu kendiliğimizden de çözebilirdik değil mi? Niye? Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an idi. Ayşe anamıza sordular, biraz ahlakından bize anlatır mısın? Ne buyurdu? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Ne emrediliyorsa yapıyordu, ne yasaklanıyorsa kaçıyordu. Onun için bütün emirleri aynı zamanda sünnet olduğunu söyleyebiliriz. Bütün yasaklardan sakınmanın da aynı zamanda sünnet olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mümkün müdür yani? Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şey emredecek, kendi yapmayacak. Bir şey yasaklayacak, kendi yapacak. Mümkün değil. Onun için Kur'an'a bakın, onun ahlakını görün. Canlı Kur'an, gezen Kur'an sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de de sıla-i rahim emredildiğine göre ta bunu düşünmenin ne mealası var? Kâne yasılü sallallahu aleyhi ve sellem vasl ederdi. Zevi rahimi, rahim sahiplerini, ne demek akrabasını, onlara iyilik ederdi. Onlara merhametli davranırdı. Onlar uzakta da olsalar arayıp sorardı. Hatta ona kötülük de etseler, kötü davranmış da olsalar, bu yani maalesef bu sünnete ittiba kalmamış. İnsanlar kötülük edenlerle hiç iyilik etmezler. Kin tutarlar. Ondan sonra akrabası da olsa daha çok kin tutar. Çünkü uzaktaki olsa yine unutuluyor. Akrabanın devamı mevzusu geçiyor ya. Yok işte bir kuzenin böyle etti veya teyzen böyle etti, halan böyle etti. Öbür halanla görüşürsün. Onun konusu açıyor. Şunun adını anma bana. Kapat o konuyu, ben işte o halam bana şöyle etti. Yok babama böyle etti. Sana ne babana ne etti? Babana ne ettiyse onlar kardeştiler. Onlar kendi aralarındaki meseleler. Bu senin halan olduğu için veya teyzen olduğu için annenle arası nasıldı, babanla arası nasıldı? Bu konular seni alakadar etmiyor. Sen babanın, ananın, teyzenin ne yapamazsın? Kirini güdemezsin. İslam'da zaten kin yok. Keşke onlar da birbirini affetseydiler, barışık olsaydılar, ölseydiler. Ama bazıları bunu yapmıyor. Ve bu husumet çocuklarına intikal ediyor. Ve böylece kaç nesil birbirlerine soğuk oluyorlar. Bazı akıllılar çıkıyor da sonra ne bu işi uzatıyoruz ya diyor. Şey diyorlar işte, kucaklaşıyorlar, helallaşıyorlar. Bunlar İslam'a uygun iş yapıyorlar. Bu işleri uzatmanın ne manası var? Hele akraba ise, bir de sıla-i rahim iyi geçinmek, akrabayı arayıp sorma farzı insana terettüp ediyor. Sana bu farzı kestirir bu iş. Bir de Allah'ın lanetini başına gönderir. Sıla-i Rahim kesmeyi geçen derslerde anlattım yani. Onun için akrabalan çok arayıp sorardı. Kötülük edenlere de iyi davranırdı. Min gayren yüthir ama tercih etmezdi onlar. Alâmen hüve. O kimselere ki onlar eftalü, daha faziletlidirler minhum onlardan. Yani her hak sahibine hakkını verirdi. Hakkını verdiği için yine Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz. Ahlakı Kur'an idi ya. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah içinizdeki iman edenleri salih amelleri sayesinde yükseltecek. Ama ilim sahiplerini derecelerle yükseltecek. Şimdi ilim sahiplerini aynı ameli yapıyor. Aynı namazı kılıyor. Biri ilim sahibi değil, biri alim. Aynı namazda, aynı sohbette, aynı zikirde, aynı ibadette. Bu 5 alıyor, 10 alıyor. Alim olan 100 alıyor, 1000 alıyor. Çünkü Mevla ne buyuruyor? Herkese eşit muamele yapmam. Herkese eşit muamele yapmak bazen zulüm olur. Çünkü zayıf eşekle kuvvetli eşeğe aynı yük vurulur mu? Vurulursa ne olur? Eşitlik olur ama adalet olmaz. Zulüm olur. Çünkü birisi cılız. Ona daha düşük vereceksin. Burada da ihlası az olan, şuuru az olan, ilmi, fehmi, idraki, zevki, maneviyatı az olan kişiye vaat etti. Bire ondan verir. Ama ilim sahiplerine derecelerle veririm diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimle cahili nasıl bir tutsun bu durumda? Alim olan, fıkıhla ilgilenen, kıraatla ilgilenen kıymetli sahabesine, ashab-ı sufeyi fukara da olsalar, akrabası olmasalar da, kimisi Habeşistanlı, kimisi Farslı, Farisi, Selman Farisi, Fars'tan, efendim, Suheyb-i Rumi, Rum'dan, yani her sınıf sahabesinde insan var. Niye göre derece veriyor? İşte bu Kureyş'tendir, Beni Haşim'dendir diye vermiyor. Allah Teala'nın tasnifine göre taksim ediyor. İtibar ediyor, derece veriyor. Yani akrabasını arayıp sorardı ama onları ne yapmazdı? Kendilerinden daha faziletli olanlara tercih etmezdi. Kavmiyetçilik, ırkçılık, efendim akrabacılık yapmamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ekremekum indallah etkak. Allah katında en keremliniz, en şerefliniz haramlardan en ziyade sakınanınızdır. Bu ayet-i kerimeye göre amel edecekse ki sallallahu aleyhi ve sellem'in tamamı Kur'an diye yaşantısının Allah'ın dindeki kim değerliyse o da ona en fazla değer veriyor. Bu itibarla haramdan en fazla sakınan efendim bizim uzağımızda olsa yani ırkımızdan da olmasa, akrabamızdan da olmasa Allah ona en çok değer verdiği için biz de ona oğlumuzdan, kızımızdan efendim halamızdan, anamızdan, teyzemizden daha çok önem vereceğiz. O ayrı bir şey. Allah'ın dindeki mertebe. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din alimlerinden olan, din büyüklerinden olan Ebu Bekirler, Ömerler gibi, onlar da uzakta bir akrabalığı var ama Kureyş'ten olmaları hasebiyle. Dine hizmet eden, ne diyeyim sana, İbn-i Mes'ud gibi, Bilal Habeşi gibi, Suheb gibi, Ammar gibi, akrabası olmasa, garip olsa, köle, Hazreti Zeyd Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı, kölesi. Değil mi? Hatta onun oğlu kimdi? Üsame İbni Zeyd. Hazreti Üsame'yi 20 yaşlarında mı ne? Kendi vefatına yakın bir ordunun başına komutan seçti. Ve orduda Hazreti Ömer de vardı. Yani Hazreti Ömer'in bulunduğu bir orduya Hazreti Zeyd'in ki köle azatlısıdır yani. Köle azatlısıdır ki Kureyş'ten olma ihtimali yok kölenin. Onun oğlu Üsame'yi radıyallahu anhüm ecmain komutan seçti. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz hep onu görünce öyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde sen benim komutanımdın derdi. Yani Efendimiz çünkü o orduyu yola çıkaramadan vefat etti yani. Onlar da vefat üzerine kaldılar, cenazeyi beklediler diye biliyorum yani. Sonra Hazreti Ebu Bekir hemen yine onları yola koydu, müfrezeyi. Şimdi o zaman Beni Haşim'den diye efendim kendi akrabasından diye ne yapmazdı sallallahu aleyhi ve sellem? Dinde gayreti olan alimlere karşı, din ulemasına karşı, din büyüklerine karşı kendi akrabasını üstün tutmazdı. Ama akrabasını arardı, sorardı. Fakir şeyler yardım ederdi, iyilik ederdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İbn-i Mesud Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakın bir akrabası olarak bilinmiyor. Zayıf, nahif bir zat. Böyle dal gibi mübarek ayakları çok ince. Değil mi? Müşrikler de biliyorsunuz onunla alay ederlerdi yani. Şimdi onlar kelli felli adamlar arıyorlar. İşte efendim boyuna bakarlar, şişmanlığına bakarlar, parasına bakarlar. Malına mülküne bakarlar. Mekke müşriklerin cahiliyet dönemindeki itibar verme kıstasları ne olabilir ki? Hangi fazilet olabilir ki? Vahiysiz, kitapsız, peygambersiz bir toplumdan hangi değeri bekleyeceksin? O düşünün bir Mesut'la alay ederlerdi. Ama sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? İbn-i Mesud'un ayaklarını böyle dal gibi incecik görüyorsunuz diye şaşırtmayın, hakir görmeyin. Allah'ın dediği onun bu ayakları Uhud dağından daha tonajlıdır, daha büyüktür. Ondan sonra bir garip, bir fakir, sahabeden, bir ashab sohbeden bir zat, bu insanlar itibar etmezler, işte üstü başı kirli paslı, işte giyeceği yok eder. Kokuyor, bakıyor işte yün yerlerde tabii terleyince sıcakta da yün kokar falan. Ne buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Bir tane münafık. Peki İbn-i Ebi Selül'dür yani. Tam şimdi şey yapamıyorum. Medine'nin en büyük zengini, ağası, paşası falan. Bir de gariban ashab sofeden bir zat. Ne buyuruyordu? Efendim? İnnâze hayrun min mil'il arzi min mislihâze. Yani şu münafık işte veyahut da zengin ağa paşa görüyorsun ya. Bundan yer dolusu olmaktansa, yani yeryüzü dolusunda böyle zengin adamı bir tarafa koy. Şu gariban sahabeden şu zat, öbüründen dünya dolusu olmasından daha hayırlıdır. Yani diyelim ki katır trilyon, ya dünya ne kadar adam alır? Dünyayı doldursan zengin ağa paşayla, ama iman yok, ihlas yok, namaz yok, abdest yok. Bir sahabede gariban fakir, al bunu buyururdu. Dünya dolusu bundan olsa alma. Bu daha hayırlıdır Allah'ın dinde. Takva ile. Ne mal iledir, ne sal iledir. Benim ululuk kemal iledir. Yaşlan, başlan, parayla kemalat olur mu? Allah'ın dinde kerem olur mu? İnne ekramekum. En şerefliniz, kerem şeref demek. En kıymetliniz, en değerliniz Türkçe. Kim? En çok haramdan kim sakınıyor? Velev ki köledir, velev ki siyahidir, velev ki fakirdir, velev ki alildir, velev ki cüzamlıdır, velev ki bulaşıcı hastalıklıdır. Kimse yanına yanaşmıyordur. Ne itibarsız adam diye görünüyordur toplumun nazarında. Ama Allah'ın dinde ondan eftal yok. Neden? Dünyada şu anda kim daha takva ise Allah'ın çok onu seviyor. Bu bir kaide. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu seviyor tabii ki. Çünkü neden? Kur'an ahlakıyla ahlaklandığına göre, Kur'an ölçülerine göre yaşadığına göre bizim gibi değil ki. Biz akrabamızı tercih ederiz. Nahil olsa da, liyakatlı insanları değil de yakınımızı, akrabamızı doldururuz. Bir göreve gelsek, müdürlüğe geçsek hemen efendim ehliyet ve liyakat sormadan yakınlarımızı memur etmek, zengin etmek isteriz falan. Yani genel manada bugün insanlar, Müslümanlar da böyle. Müslümanlar daha da fazla böyle biraz yani. Adam kayırmak çok var. Ama böyle olmaz. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem bu usta bir delil olarak kainat efendisi ne buyuruyorlar? İnne âle beni fulan, falan oğulların ailesi bir aile için Mekke'de çok yakın akrabası değil de uzaktan akrabası olan bir aileden bahsediyor. Falan oğullarının ailesi var ya buyuruyor. Leysuli bi evliya. Onlar benim için dost değiller. Yani ben onları dost bellemiyorum. Nasıl belleyecek? Bu ailede münafıklar çok vardı. Ondan sonra efendim. Sonra işlerinden Müslüman olanlar, efendim ihlaslı olanlar olmuştur. Yani Hazreti Osman Efendimiz'in amcalarından falan bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o aileyle akrabalığı var. Geride dedeleri birleşiyor. Çok yakın olmasa da. Ama buyururdu ki onlar benim dostlarım olamazlar. Niye? Nasıl olabilecek? Adam kafir ise, adam münafık ise. Çünkü ayet-i kerime ne buyuruyor? İn evliyâhu illel muttakûd. Allah'ın dostları ancak takva sahipleri olabilir. Yoksa olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dostu olmayana benim dostumdur. Nasıl diyecek? Akrabası da olsa dostum diyemez. Zelke benne Allah'a mevlellezine amen. Allah inananların velisidir, mevlasıdır. O zaman bu durumda onlar benim yani dostluğumu hak eden kişiler olamazlar. Çünkü ben onların mümin olmadıklarını, münafık olduklarını biliyorum. Hal böyleyken nasıl onları dost bilirim, dost edinebilirim? Ama buradan ne anlaşılıyor? Akraba olduğu için ne yapmıyor? Tercih etmiyor. Bu anlaşılıyor. Ama ilerisinden ne anlaşılıyor? Gayr annelehum rahimen. Ama onlarla benim karabetim var. Yani rahim alakam var. Yani akrabalığım var. Bu akrabalığımdan dolayı geriye dönük bir akrabalık, yani dedelere ulaşan bir akrabalık oluyor. Gayra ennelehum rahimen seebulluha bi belaliha. Onlarla akrabalığım olduğu için ben o rahimi ıslatacağım. Bi belaliha, yani gereken yaşlık ile rutubetle ıslatacağım. Ne demek ıslatacağım? Yani bu bir mecaz ifadesidir. Yani saksıdaki çiçeği sulamasan söner. Akraba ilişkilerinde gözetmezsen rahimden doğan alakalar ve husletler inkıtaha uğrar, kesilir. Nitekim bugün birçoklarımızın ailesi halasının teyzesini tanıyorsa da biz halamızı teyzemizi falan tanıyoruz. Şu anda ben bile halamın çocukları, teyzemin çocukları yine ararım, sorarım da biraz onları da tanıyorum. Fakat bir daha geri gitsen işte tanımıyorum. Fakat yine ben iyiyim. Yani neden? Şimdi yeni gelen nesil halasının teyzesinin çocuğunu da tanımıyor. Şimdi daha da beteri halasını teyzesini de tanımayan bir millet türedi yani. Halasını tanımıyor ya. Babasının kız kardeşini tanımıyor. Şu anda var. Şu andaki son yani 10-15 senelik bu son sürüm diyelim. Nesil böyle. Anne teyzemmiş, halammış. Bu kadın kim ya diyor. Annesinin yanında görse. Bu kadın kim diyor. Halam diyor. Aa hiç görmemiştim diyor. 20 yaşında 15 yaşına. Tabii ana babalarının çok bunda sorumluluğu var. Yani onlar benim ne kadar uzak akrabam da olsalar Müslümanım olmadıkları için, münafık oldukları için çok dostluk etmem diyor. Samimiyet kurmam diyor. Ama buyuruyor, gereken yaşlıkla da rahimi ıslatacağım. Ne demek rahimi ıslatacağım? İşte, Türkçe'de de söylüyorsunuz ya, işte araba alıyor adam, hadi şu arabayı bir ıslatalım. Gidip arabaya hortumdan su sıkmıyorsun koş. Yani sen gidiyorsun bir ikram yapıyorsun, bir çay, may, yemek yiyorsun. O işte arabayı ıslatmış oluyorsun. O rahimi ıslatacağım. Ne demek ıslatacağım? Gereken yardım olursa, fakir düşerlerse, muhtaç olurlarsa benim de onların elinden tutmam gerekir. O zaman gerekeni yaparım. Şimdi de yapmaktayım. Evet. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Büllü erhamekum ve lev bisselam. Bak ben size derdim ya, o hadisin delili çıktı şimdi. Hani ben hep berat geceleri falan konuşurum ya, sıla-i rahimi kesenler bu gece af olmuyor. Sıla-i rahimden şey yapın. Mümkünse arayıp sorun. İşte durumunuz, imkanınız el veriyorsa, onlar muhtaçsalar, fakir iseler para verin falan. Neyse bile hediye verin para. Hediyeden hediye sıkıntı değil ki. Sadaka zekat alamayız mesela. Durum müsait olanlar bakımından, durumu müsait değilse sadaka zekat da alır. Ama tabii sadaka zekat sadaka demeyeyim de zekat bağlamında anneye babaya verilemiyor. Oğluna kızına verilemiyor. Ama halaya, teyzeye, dayı, amcaya verilebiliyor. Zekat da verilebiliyor mesela. gereken iyiliği yapın. Zekat düşmüyorsa yani, efendim bizim dayıma zekat ver efendim, şey verebilirim, ver. Ama efendim dedeme zekat veremem. Dedem de muhtaç. Dedene zekat veremezsin, dedene de hediye yap ya. İlle zekattan mı hesaptan düşeceksin? Hiç mi ikramın olmayacak yani? Ne biçim adamsın? O zaman akraba ile alakayı kurmak lazım. Ben derim ki hani, ya bir telefonla da olsa. Eskiden mektup derdik. Şimdi cep telefonlar kolaylık olduğu için herkeste de var. Telefonla da olsa. Sonra artık demeye başladım ki, baktım ki millet hepten gevşek, tembel, kimse kimse aramıyor falan. O zaman dedim ki mesaj bari atın. Hani dedim ya kandil tebriğidir, nasılsınız, iyi misiniz falan. Bari mesaj, bari tweet, bari derken yani. Hiç yoktan demek istiyorum. Onun için bu hadis-i şerif de buna biraz delil oldu. Buyuruyor ki rahimlerinizi ıslatın. Yani ıslatmanın manası şu, bir şey kurursa dağılır. Kuruyan şey parçalanır. Kuruduğu zaman un ufak olur, darmadağın olur. Islaklık ne yapar? Islaklık cem eder. Bir şey böyle, mesela toprak şey ise, kuru ise parçalanır, her parçası bir tarafa gider. Ama su değerse onlara ne olur? Hepsini getirir bir araya, hamur gibi cem eder. Onun için rahim de anne rahimi. Anne rahimi ne demek? Ben kardeşlerimle hangi rahimdeyim? Annemizin rahimindeyiz. Peki. Teyzem, teyzelerimle, dayılarımla ne alakam var? Benim bulunduğum rahim, yani annemin rahmi. O annem de rahmiyle beraber hangi rahimde? Annesinin rahminde. Kiminle beraber? Benim teyzelerimle, dayılarımla beraber. Yine iş rahime gitti. Ondan sonra, yani bir rahimde olmak akrabalık unsurudur. Akrabalık nereden meydana geliyor yakınlık? Aynı rahimlerde bulunmaktan geliyor. Kardeşlik nereden geliyor? Aynı ananın rahminde bulunmaktan. Ondan sonra işte teyze dayı mefhumu nereden çıkıyor? Annemle aynı rahimde bulunmalarından. Hala ve amca mefhumu nereden çıkıyor? Babamla aynı rahimde bulunmalarından. Hani 200-300 olma anlamında konuşmuyorum. O rahimde o da durmuş 9 ay, 10 sene durmuş. İkisi de aynı, değilse de aynı. Aynı rahimdeler. Onun için rahmi ıslatmak lazım ne demek, anladın mı? Islanan şey bir araya gelir, toplanır. Kuruyan şey un ufak olur, dağılır. Dağıtmamak lazım akraba ilişkilerine. Bu da selamla da olsa diyor. Şimdi çoğumuzun akrabamızda bir selamımız bile senelerdir yok. Bu da sıla-i rahimi kesmenin daniskasını teşkil ediyor. Kesen de duası kabul olmuyor, ibadeti kabul olmuyor, Allah'ın laneti geliyor. Bu itibarla yani onlar benim samimi dostum olamazlar. Kafirle, münafıkla işim olmaz. Ama akrabalığım var. Onun için gereken ıslaklıkla rahmimi ıslatacağım. Yani ne demek? İşte hadis-i şerifte buyurulduğu üzere selamla da olsa, yani tabii Müslüman olmayana selam verilmez, o ayrı dava. Burada Müslüman olanlarla ilgili konuşuluyor. Selamla da olsa rahimlerinizi ıslatın. Birbirinizi arayıp sorun. Bir selam. Ama biz selam bile vermiyoruz. Mesaj da atmıyoruz, tweet de atmıyoruz. Neden? Çünkü o fakir düşmüş. Sen de zengin ağa olmuşsun. Selam verirsen borçlu çıkarsın. Adam senden bir şey ister. Selam kelama çeker, kelam da bıttıka götürür. Adam baktı ki herif dilenci gibi dolanıyor. Ona selam veriyor, manav duymuyor yani. Niye duymuyor? Esselam ve cürrülel kelam, vel kelam ve cürrülel bıttık demiş adam. Selamını alırsam, ne haber abi, nasılsın, iyi misin? Ondan sonra şuradan bir karpuz verir misin? Mevzu çıkmasın diye hiç olmazsa duymuyor. Bizim de fakir olan akraba, zengin akrabasını çok arıyor. İşi gücü yerinde olan akraba, fakir akrabasını özellikle hiç aramıyor. Ya. Fakat salla. Burada kalayım. Biraz da yorgunum, farkındaysanız zor konuşuyorum. Ama yine doğru konuşuyorum. Ayakta da uyusam doğru konuşurum Allah'ın izniyle. Hasta da olsam doğru konuşurum. Size yanlış bir şey anlatmamaya çalışıyorum. Hep Kainat Efendisi'nin güzelliklerinden sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Salı akşamındaki Şifa-i Şerif dersimiz. Ondan sonra iki daha mı var? Ramazan'a kadar. İki mi kalıyor, bir mi? Zaten sen bir kalır. Yani bir ders bir kalıyor. Yani önümüzdeki Salı Şifa dersini kaçırmayalım. Bu faslı bitireceğim. Çok güzel, acayip hiç duymadınız efendim sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili. Onun neler yaptığı ile ilgili, torununa nasıl davrandı. Bak torununa nasıl davrandığını hiç mesela duymamış olabilirsiniz. Torunun meselesini. Çünkü çocuklar da hep hayatında vefat etti ekseri. Torununa nasıl davrandığı, işte efendim Habeşistan'dan gelen heyete nasıl davrandı vesaire. Bu hususlarda çok güzel ilimler vardır. İnşallah o dersi biraz daha da uzun yapmak zorunda. Yani faslı bitirene kadar gideriz, faslı bitiririz. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te biliyorsunuz her akşam iftardan evvel bir saat sohbet olacak. Her akşam iftardan evvel olduğu için iftardan sonra da biliyorsun insanlar çayını zor içiyor, teravih yetişiyorlar. Bundan dolayı Ramazan-ı Şerif'te hani ara vereceğiz. Tergib-i terip, mektubat. Zaten mektubat da bitecek. Onu uzun mektup da Allah'ın izniyle Ramazan kadar. Onu da bitirelim. Burada da Şifa-ı Şerif faslı bitirelim. Şifa-ı Şerif uzun bir kitap. Tergib-i terip'ten zaten hadis o şey değil. Birkaç hadis-i şerif daha okuruz. Böylece Ramazan-ı Şerif'e kavuşuruz. Allah sıhhat ve afiyetle iman ve takva üzere dostları gibi kavuşmayı, dostları gibi bayrama da erişmeyi nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen katiran. Elhamdülillahi rabbil alemin.